Do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany 30% taniej, 2,79 za kilogram. A polska dynia 40% taniej, 1,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. 20 sekund temu minęło 18, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Związkowcy z LOT-u szukają trzeciego już negocjatora. Poprzedni zrezygnowali. Jest przerwa w rozmowach z władzami przewoźnika. Sąd apelacyjny zmienił decyzję sądu okręgowego. Premier musi sprostować swoją wypowiedź o walce ze smogiem w Krakowie. Podejrzany o gwałty były trener żeńskiej kadry narodowej w kolarstwie górskim Andrzej P. trafi za kraty. Kolejna przerwa w rozmowach przedstawicieli pracowników LOT-u z przedstawicielami dyrekcji przewoźnika. Nieoficjalnie ma potrwać co najmniej do godziny 20, a do wieczora, przypomnijmy, zawieszony jest strajk. Wiadomo, że negocjatorka strony związkowej zrezygnowała z tej roli. Trwają poszukiwania osoby, która mogłaby ją zastąpić. Szczegóły w relacji naszego reportera. Obie strony dotychczas nie poinformowały, z jakiego powodu doszło do przerwania rozmów. Wiadomo jedynie, że rozpoczęły się one tuż przed godziną 13 i trwały, nie licząc przerw, około 30 minut. Strona związkowa powiedziała dziennikarzom, że ich dotychczasowy negocjator zrezygnował ze swojej funkcji z powodu nacisków zarządu LOT-u. Według wcześniejszych zapowiedzi rozmowy w siedzibie spółki mają dotyczyć warunków płacowych. Od wczoraj strajk w polskich liniach lotniczych LOT jest zawieszony, ale jeśli obie strony nie dojdą dziś do porozumienia, związkowcy wznowią go o godzinie 22.30. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki musi sprostować swoją wypowiedź o walce ze smogiem w Krakowie. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Krakowie, który rozpatrywał zażalenie prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego na decyzję sądu okręgowego. Sąd niższej instancji w trybie wyborczym oddalił wniosek przeciwko premierowi. Sędziowie uznali, że wypowiedź o tym, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic, jest oceną, a nie stwierdzeniem faktu. Prezydent Krakowa odwołał się od tego postanowienia, a sąd wyższej instancji dzisiaj przyznał mu rację. Sędzia Tomasz Szymański. Sąd uznał po ocenie, że doszło do naruszenia artykułu 111, że to jednak jest wypowiedź, która da się zweryfikować poprzez ocenę odpowiednich danych, że nie jest to opinia. Uznał, że te dowody przedstawione przez Komitet Jacka Majchrowskiego wskazują na to, że tych działań było stosunkowo dużo i w związku z tym ta wypowiedź jest wypowiedzią nieprawdziwą. Orzeczenie sądu jest prawomocne. Kancelaria premiera ma 48 godzin na opublikowanie sprostowania. Jego treść powinna zostać wyświetlona przed głównym wydaniem serwisów informacyjnych dwóch ogólnopolskich telewizji, także w prasie lokalnej i na portalach społecznościowych. Premier wykona postanowienie krakowskiego sądu dotyczące sprostowania słów o smogu, informuje szef jego kancelarii. Michał Dworczyk ma jednak wiele zastrzeżeń do decyzji sądu. Bardzo trudno oprzeć się wrażeniu, że sąd apelacyjny w Krakowie jest chyba najbardziej rozpolitykowanym sądem w Polsce. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że jest to sąd, w którym panuje jakiś antyrządowy amok. Wskazują na to decyzje i działania podejmowane przez ten sąd w ostatnich tygodniach. A zadowolony z decyzji sądu jest prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Ja bym tego nie rozpatrywał w tym, co to oznacza dla kampanii, dlatego ja uważam, że to znaczy bardzo dużo z innego powodu, mianowicie, że pokazuje, że w kampanii trzeba mówić zawsze prawdę. Prezydent Majchrowski walczy o reelekcję w niedzielę, zmierzy się z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości Małgorzatą Wasserman. Sąd aresztował na 3 miesiące byłego trenera żeńskiej kadry narodowej w kolarstwie górskim i byłego dyrektora sportowego w Polskim Związku Kolarskim Andrzeja P. Mężczyzna jest podejrzany o 3 gwałty i 1 próbę gwałtu, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Żeby trafił za kraty, chciała warszawska prokuratura regionalna, mówi jej rzecznik Agnieszka Zabłocka-Konopka. Sąd podzielił stanowisko prokuratury, że jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok śledztwa, które ma charakter rozwojowy. Śledztwo dotyczy również nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby, które zajmowały się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego. Wstępnie mówi się o stratach szacowanych na ponad 1 000 000 zł. Rząd kręci bat na dłużników alimentacyjnych. Gabinet przyjął założenia do zmian w ustawie przygotowanej przez resort pracy i polityki społecznej. W skrócie chodzi o to, żeby dłużników alimentacyjnych zmusić do szybszego płacenia. Nie wykręcą się na przykład brakiem pracy.

piękna, złota polska jesień i ona właśnie wróciła. Także tutaj jest pewien konflikt między tymi dwoma, powiedziałbym, tradycyjnymi modelami jakie są jesiennymi. Preferencje pana Grzegorza? No, ja jeszcze wczoraj byłem w Anglii, także tam było zimno. Nie mają takiej miejscowości jak Kielce, ale... Też biało. Też tak robiło. Tak, też tak robiło. Tam by pan wolał być, czy tu pan woli być? Wolę być tutaj, bo jest cieplutko, milutko i w Polsce. Czyli Brexit przed nimi, a pan już jest po Brexicie, ja można po, powiedzieć. Ja po, tak. 3 po 3. No i tam też się ciekawe rzeczy dzieją, ale u nas jeszcze ciekawsze. Uwaga, Solidarność domaga się od rządu wydłużenia zakazu handlu w niedzielę, ale to wydłużenie nie będzie na niedzielę, tylko będzie na sobotę i na poniedziałek. To znaczy... Czyli wydłużenie doby w pewnym sensie. Można tak powiedzieć, tak. To jest ta zmiana czasu, która się dokonała, a dokona się powtórnie, ale już na dobre, bo zdaje się, że pomysł ma poparcie rządu. Żeby wydłużyć zakaz sprzedaży detalicznej od 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek. Ja myślę, że skupmy się na tej sobocie. Kto na tym straci? No wiesz co, mnie w ogóle zastanawia pierwsza rzecz, że dlaczego Solidarność walczy, żeby... No Solidarność, jak rozumiem, walczy o prawa pracowników. No właśnie, bo to się tak nie bardzo, żeby w sobotę nie pracować po prostu. Sobotę wieczorem. Wieczorem. Nocy, no właściwie. Tak, tak. Nocy. Bo niektóre sklepy były rzeczywiście dłużej otwarte do północy na przykład. I jakie to są panowie sklepy? No takie, gdzie można coś no, kupić w sobotę w nocy. Z obuwiem, tak? A no właśnie. Czyli kto na tym straci? Społeczeństwo. Ja myślę, że społeczeństwo troszkę straci, bo od 22 społeczeństwo nie będzie mogła kupić tego, co kupowało od 22 w tak zwanym sklepie nocnym, tylko będzie musiało iść do lokalu gastronomicznego, gdzie to samo jest droższe. Słuchajcie, jeszcze parę ograniczeń i wrócą stare, dobre meliny. Ja myślę, że to jest czas na meliny. Że wiesz, że tu ale pan, panie Grzegorzu, był ja jakby... w Świdwinie mieszkałem, sąsiadka sprzedawała. Ja jako dziecko w ogóle zrobiłem durny numer, żeby do nas nie pukali, bo czasem przez pomyłkę pukali do nas w środku nocy, że swój. To nakleiłem sąsiadce na drzwi taką buteleczkę i szklaneczkę. Rodzice odradzili mi takich praktyk. Władza nie zdarzyła się zoryć. No, ale władza też musiała gdzieś się zaopatrzyć nocą, w związku z czym, prawda... Czy pan poszedł na rękę władzy w pewnym sensie? Poszedłem na rękę władzy. Także władzy. No, ja bym tego nie nazwał na rękę. Jak to powiedzieć? Na zdrowie. No, o, właśnie, dokładnie tak. A propos zdrowia i a propos używek, pojawiła się niezwykle ciekawa inicjatywa posłanki Małgorzaty Zwiercan z koła parlamentarnego Wolni i Solidarni. To nie jest jakieś bardzo znane koło parlamentarne. Ma znanego lidera, bo jest nim Kornel Morawiecki, ale inicjatywa wydaje się godna uwagi, przynajmniej ze względów, nazwałbym, rozrywkowych. Otóż posłanka proponuje, żeby zmienić znaki graficzne na banderolach akcyzowych. Wiecie panowie, o co chodzi, tak? Ponieważ ten tam... ohydny fafluch, co tak... Jak się otwiera paczka... Mało estetycznie zakleja. Tak, jak się otwiera paczkę papierosów, czy też jak się odkręca butelkę, czy też jak się takie otwiera... Takie skomplikowane bazgrołki takie. Otwiera korkociągiem butelkę. Takie maziaje jakieś. Takie. I co tam jest? Nigdy się temu nie przyglądałem, szczerze mówiąc. Ale coś jest? Tam jest, to jest jakiś klucz do tego? Maziaje. Tak? Maziaje po prostu. Otóż nie, tam jest godło. Godło narodowe. I pani posłanka uważa, że w ten sposób, otwierając te... państwo tego na szczęście nie widzą, ale pan Grzegorz wyjął... Maziaje, tak, żeby to obejrzeć. Tak, no niestety to jest profanowanie godła. No, mnie się wydaje, że to nie jest profanowanie godła, ale sama inicjatywa jakoś mi się podoba. To znaczy dbałość o godło, zwłaszcza w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, jest właściwym ruchem, prawda? Może zrobić jakiś konkurs plastyczny na przykład, ile takich mikroobrazów mogłoby się znaleźć na takich banderolach. Co na przykład byście panowie tam umieścili? Bitwę pod Grunwaldem na przykład. Dobrze, no ale jak ją na banderoli przedstawić? No i właśnie to jest wyzwanie na miarę naszych czasów, wyzwanie dla artystów. Tak. Chcę rzucić taki temat. Ja myślę, że nie byłoby od rzeczy jako polonista i człowiek, który chętnie czyta polską literaturę, jakieś może cytaty, nie wiem, z Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza, Zwierzczów. Dobry pomysł? Czy cytaty? No, jak państwo macie inne pomysły, to myślę, że redaktor Wyżga... Ci, co podrabiają banderole, to by się czegoś nauczyli. O właśnie. To ja czekam na telefon, bo pan chciał, zdaje się, powiedzieć. Tak, jeśli państwo mają, to bardzo proszę, 227 trójek. I w ten sposób utrudnimy pracę tym, co podrabiają. A wykształcimy podrabiaczy. Są takie dziedziny, w których lepiej byłoby nie być liderem. No niestety my jesteśmy w nich liderem. Mam na myśli nowy, świeżutki, choć nieco śmierdzący, nazwijmy rzecz po imieniu, raport Agencji Europejskiej Agencji Środowiska pod nazwą Jakość powietrza w Europie 2018. 19 z 20 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się niestety w Polsce. One są zanieczyszczone taką substancją, która nosi nazwę benzoapiren oraz innymi smogowymi jakby substancjami, które się unoszą w powietrzu. No katastrofa, panowie. Myślę, że pan, panie Mariuszu, nie zaskoczy bardzo wielu mieszkańców polskich miast, którzy się z tym na co dzień zderzają. No tak. Ale jak jest jedno to miasto, co zostało? To numer jeden, tak? No już aha, nie, to, które nie jest polskim miastem. Z tych, nie masz takich 20. danych tutaj? Nie mam takich danych. Mogę tylko powiedzieć, że źle jest... Śląski, Małopolska zdaje się tam najgorzej. No Śląsk jest absolutnie najgorszy niestety, ale może źle jest na przykład w Siarngórze i w Turcji. To jest ciekawe, prawda, że tam też nie dba się o powietrze. No na zachodzie dba się bardziej znacznie niż u nas. Ale pomyślałem sobie tak. Mówi się wiele o tym, że w Polsce jest zła atmosfera w życiu publicznym, prawda? Tak. No i teraz chyba... Wiemy skąd. Trzeba przestać oddychać. Czyli tak, wdychamy to. I jak co się robimy, panie Grzegorzu? Robimy się rozlaźli, nic nam się nie chce, nie chce nam się pracować, wkurza nas wszystko. Może nawet nienawidzimy się nawzajem, tak, prawda? Tak. Małżeństwa się rozwodzą, politycy się nie dogadują. Coraz więcej w Polsce niestety. Słuchajcie, panowie, to ja mam pomysł. Może by jakąś ustawę przegłosować, taką, która by zakazywała tego benzoapirenu. Może by przegłosować ustawę, która by zakazywała wdychania tego benzoapirenu i wtedy byłoby od razu lepiej. Jest tylko jeden niewielki problem, że bez oddychania benzoapirenem mogłoby się okazać, że w ogóle nie oddychamy. Byłoby takie no ale ryzyko. Wrócą, że tak powiem, flower power, dzieci kwiaty. Dzięki temu? No. No, jak się nie oddycha, to wracają, ale tylko na chwilę, bo potem tyle, już... że w maskach gazowych trzeba będzie chodzić. Trzy po trzy. A może by to wykorzystać, panowie, jakieś plusy dostrzec w tej negatywnej sytuacji, na przykład wprowadzić jakąś taką polską specjalność, wciąż szukamy, polska gospodarka naszej własnej niszy, na przykład taka turystyka. Benzoapirenowa. Prawda? Proszę przyjechać do Polski, do kraju, w którym najgorzej w Unii Europejskiej się oddycha. Proszę sprawdzić to na własnej skórze. Można na przykład zaproponować, że będziemy sprzedawać ten benzoapiren z powietrzem w butelkach. Albo ktoś zrobi biznes za chwilę na tym, że sprzedaje czyste powietrze w butelkach. Będzie, a to z drugą stronę. No nie, to my będziemy je... Sprowadzać. Że w górach na przykład zamykają powietrze i można sobie poddychać. Ale tak, dla odmiany gdzieś po wsiach rozprowadzać wyniuchałem powietrze z centrum Warszawy. Myślę, że to by się sprzedawało. Wyniuchałem tutaj. No ja myślę, że zagraniczni turyści jakby usłyszeli, że ten benzoapiren jest za darmo, a trochę oszałamia, co widać po niektórych obywatelach naszego kraju, to mogliby uznać, że to jest atrakcyjna propozycja. Ja bym dobrze pomyślał, czy nie da się odzyskiwać z tego benzoapirenu, nie wiem, benzodiazepanów, czy czegoś. To chyba są takie substancje, one się troszkę inaczej nazywają, ale nie będziemy już o nich dzisiaj rozmawiać. Tu stawiamy kropkę. Tak, postawmy, tak proszę państwa, na państwa uszach, przy państwa obecności rodzą się biznesy, kto wie, kiedyś może z tego wielkiej korporacji wyrosną. Mariusz Cieślik, Grzegorz Halma, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to zmyśl. Wyjaśnij. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij, a zaświecę. Ja chciałem tylko sprostować, bo tam panowie mówią benzoapiren, to jest benzoalfapiren. Tylko tyle chciałem sprostować. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pelkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklep-polski-radio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Gdy mówią, że nie może być taniej, to tylko mówią. W Kauflandzie od poniedziałku do środy mleko K Classic litr jeszcze taniej za złoty 77. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed momentem minęła 18.30. W Trójce czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Wertowski. Prawo i Sprawiedliwość nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada, poinformowała o tym rzeczniczka partii Beata Mazurek. Chcieliśmy, aby nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy, napisała Mazurek na Twitterze. Wcześniej rzecznik prezydenta powiedział, że Andrzej Duda nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości. Rozmieszczenie przez Rosję w Europie nowych rakiet zdolnych do przenoszenia pocisków jądrowych zagraża traktatowi rozbrojeniowemu z 1987 roku, który pomógł zakończyć zimną wojnę, tak mówi szef NATO Jens Stoltenberg. Niedawno prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że USA wycofają się z traktatu. Politycy krajów zachodnich alarmują, że rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim rakiety Iskander mogą mieć zasięg do 700, a nie 500 kilometrów. Rusza największy remont w historii Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W planach jest odnowienie elewacji wnętrz białej fabryki oraz przebudowa domków w skansenie łódzkiej architektury drewnianej. To ma być gotowe do końca przyszłego roku. Dzisiaj podpisano umowy z wykonawcami na 15,5 miliona złotych. Drugim etapem modernizacji muzeum będzie stworzenie trzech nowych wystaw. To był serwis Trójki. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie kraju początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. Jedynie na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich chłodniej od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.32 w studiu Karolina Mózgowiec i jej gość. Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Energii ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Witam. Dziś ponownie o funduszach unijnych, dokładnie o projekcie doradztwa energetycznego. W ramach programu Infrastruktura i Środowisko w studiu Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii. Dzień dobry Państwu. Od prawie trzech lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z wojewódzkimi funduszami realizują projekt doradztwa energetycznego. Na czym on dokładnie polega? Jaki jest cel tego projektu? Projekt ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, bo tak dokładnie ten projekt się nazywa, jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie we współpracy z 16 partnerami. To jest w większości wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z województwem lubelskim. Projekt działa w oparciu o sieć profesjonalnych doradców energetycznych. Działają oni na terenie całego kraju i nieodpłatnie doradzają w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Przykłady. Tak, jeszcze dodam tylko jedno słowo, że mamy 70 tych doradców energetycznych, ponieważ zależało nam, żeby nie tworzyć centralnego bytu, który z poziomu, powiedzmy, Warszawy byłby tutaj realizowany projekt, ale zależało nam, aby nasi doradcy mogli trafić do każdego, stąd mają za zadanie realizować swoje zadania na poziomie gminy. Przykładowo, przedsiębiorca, który słyszał o działaniach związanych z efektywnością energetyczną, który chciałby poprawić swoją efektywność energetyczną, a poprzez to działania swoją konkurencyjność i konkurencyjność wobec produktów innych przedsiębiorstw. Czyli na przykład zmniejszyć zużycie prądu. Zmniejszyć zużycie energii cieplnej, poprzez na przykład termomodernizację swojego budynku. Może zgłosić się do takiego doradcy, który powie mu, co może zrealizować, jaki jest potencjał w tym zakresie, a więc potencjał w zakresie zmniejszenia zużycia tej energii elektrycznej czy cieplnej, bądź obu, i jakie efekty z tego może uzyskać. Wymierne, również określone po prostu w pieniądzach. I co jest jeszcze ważne, ten doradca również ma na celu wskazać, doradzić, gdzie ten przedsiębiorca, jeżeli będzie zainteresowany realizacją tego typu projektu, może i powinien się zgłosić, a więc skąd mógłby potencjalnie uzyskać wsparcie na realizację takiego przedsięwzięcia. Kto jeszcze może się zgłosić po takie doradztwo? W zasadzie bez ograniczeń, w zasadzie każdy, a więc zarówno przedsiębiorca, zarówno wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, jak i osoby fizyczne, czyli zwykły przysłowiowy Kowalski, ale również ten projekt skierowujemy do jednostek samorządu terytorialnego. Ten projekt ma na celu również zachęcenie władz samorządowych do tworzenia dedykowanych miejsc pracy dla tak zwanych energetyków gminnych, aby pokazać, jaki potencjał w zakresie podejmowania tych działań związanych z efektywnością energetyczną czy odnawialnymi źródłami energii jest i że to jest ten dobry kierunek, w którym też poszczególne gminy powinny podążać. Może też informować o jakichś szkoleniach. Tak, jak najbardziej. W ramach programów, z którego jest finansowany ten projekt, a więc Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przede wszystkim udzielamy wsparcie na inwestycje, właśnie inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej, na przykład termomodernizacja budynków mieszkalnych. W naszym przypadku akurat są to budynki wielorodzinne, ale właśnie ma na celu również wskazać, jaka jest możliwość pozyskania wsparcia chociażby z tego programu. Ci doradcy mają na celu. A czy osoby, które chcą skorzystać z dopłat na wymianę pieca i ocieplenie domu w ramach rządowego programu termomodernizacji, czy one też mogą z takich porad skorzystać? Tak, tak, jak najbardziej. No tutaj nie ograniczamy, pomimo że ten projekt jest finansowany ze środków programu, o którym wspomniałem, czyli z POIS-a, doradcy mają zadanie udzielać informacji na temat różnych źródeł finansowania działań związanych z, ogólnie mówiąc, gospodarką niskoemisyjną, a więc również przyczyniającą się do poprawy jakości powietrza w naszych miastach, czyli również wymianą pieców. Teraz został niedawno uruchomiony program Czyste Powietrze, na temat którego również nasi doradcy udzielają obszernych informacji, kto, jak, na jakich zasadach i gdzie może uzyskać wsparcie właśnie na wymianę tych pieców. Ale tu też szczególnie ważne jest chyba ocenienie, co można zrobić, żeby ocieplić dom, jakimi metodami, więc czy doradcy energetyczni też mogą takie rzeczy podpowiedzieć w ramach tego programu Czyste Powietrze? To znaczy oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, doradcy również mają za zadanie udzielać informacji na temat potencjału, tak? Jaki jest potencjał na przykład w danym budynku ograniczenia zużycia energii poprzez ocieplenie ścian, wymianę okien czy drzwi. Oczywiście nie przeprowadzam audytu, bo... A taki audyt chyba jest potrzebny, prawda? Oczywiście jest potrzebny, ale to nasz projekt tym się nie zajmuje. Też są tu kwestie czysto proceduralne. To by się wiązało z występowaniem pomocy publicznej, bo jest rynek, wiadomo, audytów. W porozumieniu z Komisją Europejską, z którą też uzgadnialiśmy kształt tego projektu, uzgodniliśmy, że... nasi doradcy będą wychodzili do tych działań miękkich, a więc mają za zadanie zachęcać, informować i wskazywać, gdzie można zrealizować takie działania, ale już kwestie związane z, na przykład z opracowaniem audytu energetycznego, no to inne podmioty przeprowadzają, aczkolwiek na te działania również potencjalnie są możliwe do uzyskania środki, jest możliwe do uzyskania wsparcie. Jak się skontaktować z doradcami energetycznymi, jak, nie wiem, czy są jakieś formalności, żeby umówić się na spotkanie też można może? Tak wspomniałem, doradcy pracują, są zatrudnieni przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 15 województwach za wyłączeniem województwa lubelskiego, gdzie projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski, a więc osoba, przedsiębiorca, który byłby zainteresowany uzyskaniem informacji na temat tego projektu, powinien się skontaktować. Najpierw wejść na stronę tego wojewódzkiego funduszu właściwego dla województwa, w którym mieszka, i tam znajdzie listę tych doradców, z którymi będzie mógł się skontaktować, czy mailowo, telefonicznie. Również przez stronę partnera wiodącego, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, również oczywiście takie informacje ogólne może uzyskać. Bardzo dziękuję. Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Energii ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. We sailed up a river wide as a sea. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. Walk to Brewhoff's door, along the path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the femurs and the broken bones. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. Numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, depende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será... resumes the rhythm of his golden thread. All of these spirit voices rule the night. W fantastycznej formie jak zwykle. Aga Azarian w Trójce, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. 2 lata temu dla małego Markusa, mieszkającego z rodzicami w Niemczech, rozpoczął się koszmar. Został zabrany mamie przez niemiecki urząd Jugendamt. Matce odebrano prawa rodzicielskie, zarzucając brak odpowiednich warunków do życia i chorobę psychiczną. Tata Markusa po rozwozie nie interesował się synem. W sprawę zaangażowali się dziadkowie, pani Barbara Branicka-Wala i jej mąż Stanisław. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Odzyskany. Ja czekałam w domu na wnuka. Wnuk nie wrócił, córka zadzwoniła. Nie czekaj, mamo. Markusa zabrano. No to są uczucia, których się nie da słowami opisać. Opiekunka, która pracowała dla Jugendamtu, do mnie mówi zupełnie spokojnie. Markus teraz pójdzie do rodziny zastępczej, a o dotychczasowej ma zapomnieć. I koniec sprawy. Pytam, jak pani to sobie wyobraża? 8-letnie dziecko. Ma zapomnieć swojego życia, ma zapomnieć o rodzinie. To pranie mózgu. Jaką metodą? Jak się nazywasz? Dorota. Dorota? Tak. Dlaczego jest tutaj? A to się nagrywa. Zobacz, jak chcesz, to sobie możesz włożyć tutaj słuchawkę do ucha. Słyszysz mnie? Ja. A jak się nazywasz? Markus. Ja urodził w Krefeldzie. W latach 80. ojciec mojej córki, biologiczny ojciec, za bardzo w jej życiu praktycznie nie uczestniczył. Jak się znalazł na terenie Niemiec w latach 80., odezwał się do niej, zaprosił ją do siebie i wówczas pojechała tam raz, drugi jego odwiedzić. Potem jego znajomy z synem przyjechali tu do nas z jakąś paczką od tatusia. No i w ten sposób nawiązała się znajomość między moją córką a tym synem. No i ostatecznie w 2007 roku zostali małżeństwem, kiedy w lipcu 2008 roku przyszedł na świat mój pierwszy wnuk. Wsiadłam w samolot i poleciałam. No ale potem po 3 latach już byli w separacji, a po 6 latach dostali rozwód i córka została z Markusem sama w Niemczech. Ja oczywiście przez te wszystkie lata jeździłam do niej, pomagałam jej. Markus bardzo często bywał u nas tutaj. Po tym rozwodzie nawiązała związek z Niemcem. No i to był dość burzliwy związek, więc ostatecznie skończyła się ta znajomość. No bardzo źle, bo z tego związku jest dziecko, jest drugi wnuk. Ale zanim przyszedł na świat, to już ojciec przekazał go pod opiekę Jugendamtu. A ponieważ córka nie chciała wyrazić zgody na oddanie w całym tego słowa znaczeniu prawne tego dziecka, no to złożył sprawę o odebranie jej praw rodzicielskich. No i sąd oczywiście pozbawił ją praw rodzicielskich. Po prostu brak stabilizacji całkowity dla dzieci. Mawiano jej chorobę psychiczną, no bo jak można chcieć być człowiekiem, który na przykład nie chce z nią być? Nawet ją skierowali na obserwację psychiatryczną do szpitala, obiecując, że jak się zgodzi, że tam pójdzie, to maleństwo do niej wróci. I ona się zgodziła, ona wróciła, nic jej nie znaleźli, jakieś choroby, a dziecka nie oddali już. Natomiast poszli do sądu i dostali wyrok, że oboje mają przejść pod opiekę Jugendamtu, że matkę pozbawiają praw rodzicielskich i w ten sposób, zanim wyrok jeszcze dotarł do córki, to Markusa już zabrano ze szkoły. 8 lat kończył w lipcu, a to było 15 czerwca. Który rok? 16. Przy czym Markus nie był bez opieki. Nawet jeżeli mieli zastrzeżenia do opieki matki, to ja tam byłam. Mnie wręcz powiedziano, że mam wracać do domu, że mam się zająć mężem, a o wnuku zapomnieć. Po tygodniu pozwolono mi się spotkać z Markusem. Dziecko jak mnie zobaczyło, to od razu takie uradowane wręcz. Znalazłem się. No to znaczy jedziemy do domu. A ja mówię, Markuś, nie możemy wracać do domu. No i wtedy musiałam bardzo ostrożnie z nim rozmawiać, bo dostałam przykazania, że nie wolno doprowadzić do łez, żeby się dziecko nie zdenerwowało, bo od razu będzie koniec spotkania. Także trudno sobie nawet wyobrazić i dla niego, i dla mnie. kiedy tylko Markusowi bródka zaczynała się cząść, to od razu zmieniałam temat na jakiś weselszy i tak dalej. No i wiedziałam już, że po prostu wracam do domu szukać pomocy w odzyskaniu mojego wnuka do przedstawicieli mojego rządu. No i tak było właśnie. Tak się zdążyło, że 2 lata temu rzeczywiście pani Branicka pojawiła się u mnie w resorcie, opowiedziała całą historię i poprosiła resort sprawiedliwości o to, żeby wnuk mógł być ściągnięty do Polski. Przyjąłem taką zasadę, że jeżeli jest to możliwe, to takie spotkanie organizuję. Najczęściej natomiast te osoby są w bezpośrednim kontakcie z ekspertami z wydziału, który zajmuje się przestępczością transgraniczną. Jest w tej chwili 16 osób, które zajmują się tego typu sprawami. Byłem i w Komisji Europejskiej, byłem w Parlamencie Europejskim i przedstawiłem informację dotyczącą przede wszystkim pewnej luki w przepisach unijnych. Chodzi mianowicie o brak regulacji w prawie wspólnotowym, co zrobić w momencie, kiedy dziecko ma trafić do rodziny zastępczej. Różne są sytuacje. Niestety to nie są incydentalne przypadki. Takich przypadków są dziesiątki tysięcy rocznie. To pytanie dotyczące tożsamości jest kluczowe, dlatego że jak dziecko jest na przykład umieszczane w rodzinie zastępczej czy w jakiejś pieczy zastępczej, instytucjonalnej, to w innych krajach no, często się narusza tą tożsamość dziecka. No bo tożsamość, można powiedzieć, to jest język, ale to jest także religia, tradycja, to jest kultura. Może się zdarzyć, że dziecko zostanie umieszczone w rodzinie, gdzie w ogóle nie będzie rozumiało, co się do niego mówi. Czyli to jest gehenna, taka podwójna, można powiedzieć, dla dziecka. Zadzwonił pan sędzia z ministerstwa i powiedział, że matka nie ma żadnych szans. Natomiast pani jako babcia może wystąpić o bycie spokrewnioną rodziną zastępczą dla Markusa, ale o to biasa na razie nawet rząd nie występuje, żeby nie iść na wojnę z Jugendamtem, bo to się okazało, że to nie było takie proste. Oni nie podlegają rządowi, oni podlegają landom tak zwanym, czyli tak jakby burmistrzowi danego landu. Przy czym jak pani konsul właśnie pisała do tegoż burmistrza, że Jugendamt jednak no, stosuje takie represje wręcz wobec rodziny, bo czymże to nazwać, jak nie zakazem widzeń, zakazem mówienia po polsku, nakazem zwrotu paszportów, przecież to jest represje. To dostała odpowiedź, że oni uważają, że Jugendamt pracuje bardzo dobrze, nie mają co do zastrzeżeń. I co tydzień dzwoniłam do Markusa i tylko mówiłam, będzie dobrze, jeszcze troszeczkę wytrzymaj, będzie dobrze, i on cały czas czekał i właściwie to jego czekanie mnie nakręcało w tym wszystkim, więc od czasu jak ministerstwo się do mnie zgłosiło, że mam wystąpić jako ta rodzina zastępcza, no dostałam pismo, że mam zatrudnić profesjonalnego mecenasa, który takimi sprawami się zajmuje, no więc internet, wiadomo, padło na mecenasa Hamburę. Zdecydował, że podejmie się sprawy. 6 grudnia pojechałam do Warszawy. Który rok? 16. No i wtedy pan mecenas mnie oświecił. Nawet sobie nie wyobrażałam, jak trudnego przeciwnika mam. Oni przychodzą na każdą rozprawę z książką, bez mała, opinii wszelkiego rodzaju, które uzasadniają ich działania. Natomiast my z jednym wnioskiem nie ma szansy. Jak nie będziemy mieli poparcia rządu i pomocy rządu w tej sprawie, to po prostu porażka. No więc szczerze przyznam, że trochę się wystraszyłam wtedy. Nasze ministerstwo kontaktowało się z ministerstwem równorzędnym w Niemczech, no ale postanowiliśmy, że walczymy. I 18 grudnia 17 roku ja zostaję zakwalifikowana jako strona w sprawie o opiekę nad Markusem i weszłam do gry. Przy czym następnego dnia już Jugendamt zamiast w jakiś sposób no, chcieć w tym momencie ze mną rozmawiać, powiedzmy, to nagle występuje o zwrot polskich paszportów chłopców. Z naszej strony pana mecenasa zachodziło podejrzenie, że chcą dzieci pozbawić obywatelstwa polskiego. Póki paszporty nie wrócą, nie ma żadnego widzenia z Markusem. Więc dziecko na święta, na Wigilię zostało zupełnie samo w ośrodku, tylko z jedną opiekunką. Wszystkie inne dzieci pojechały do domów, do rodziców. Tak właśnie wygląda dobro dziecka po stronie Jugendamtu. Dziecko palce pogryzione do krwi, bez mała do kości. Do dzisiaj jednego paznokcia nie ma, bo ma zjedzony wręcz. Po prostu wszystko, co można, żeby tą normalność egzystencji zniszczyć po prostu. Markuś, Polak? Good. Good. Polak jestem. PL. Ostatecznie sąd zadecydował, że Markus ma pójść do Polski i wówczas stanęło właśnie na tym, że mam przyjechać do Niemiec, że wynajmą mi mieszkanie, żebym była bliżej dziecka, żebym mogła maksymalnie się z nim spotykać i wtedy zobaczymy, co będzie w tych kontaktach naszych. Więc musiałam bardzo uważać, żeby niechcący gdzieś nie stracił cierpliwości, to już by było koniec. Bo to by znaczyło, babcia nie panuje nad wnukiem. No wiadomo, że może potem zrobić apelację, ale na szczęście Markus był bardzo kochany. Jak w poniedziałek opinia jugendamtów wpłynęła do sądu, to w środę już był wyrok, że Markus wraca do Polski, bo babcia daje gwarancję, że będzie miał opiekę. No i to była cudowna decyzja. Wyrok był 19 września. Ja kupiłam bilety na 26 września na powrót z Markusem do Polski, przy czym zależało mi na tym, żeby wylatywać z Hamburga, bo bardzo chciałam, żeby pani konsul nas, jak to się mówi, odstawiła na lotnisko. Po prostu się bałam. W ramach pożegnania z córką to mieliśmy spotkanie z Markusem poza miejscem tego zakwaterowania i nawet pozwolono nam odwiedzić matkę w miejscu, gdzie ona mieszka. Gdzie teraz jest? No, ona jest cały czas w Rasztede, ona tam mieszka. No i przede wszystkim postanowiła walczyć o tego młodszego. Powiedz pani, kto ty jesteś dla babci? Kto ty jesteś? Synuś. No, synuś jest. Ja jestem gospodarz. A ja jestem gospodyni, tak? Mhm. A to jest nasze? Gospodarstwo. W końcu stanęliśmy pod domem. Jak spojrzał Jasienica. Po prostu objawienie dla niego to było. Wyskoczył z samochodu. Dziadek w bramce otwierał bramkę. Jemu on go przycisnął. Dzień dobry, dziadku. I już mój pokój u babci już leciał do góry. Już tu w każdą szufladę zajrzał. Wszystko już powyciągał. Sajgonik od razu zrobił. U siebie był. No. I kiedy w końcu już dobrze, po północy znalazł się w łóżku, kręcony kołderką. Ja mówię, jak Markuniu, już dobrze? Szczęśliwy? No Boże, no przecież tylko na to czekałam. No i tak to było. No, a teraz zaczynamy nowe życie. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny, zatytułowany Odzyskany. W reportażu wypowiadali się Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, oraz Barbara Branicka-Wolska. Autopromocja. Światowe mocarstwo, z którym liczy się każdy przywódca, kraj miliarda 400 milionów ludzi, ogromnych liczb, drapaczy chmur i rowerów. Państwo środka od środka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje z Pekinu jutro w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia. Tomasz Sajewicz. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Halo, to co tam ustaliliście? Panie prezesie, Skoda daje przedsiębiorcom leasing 101%, a myśleliśmy, że 103 to dobra oferta. Niedobrze. Co jeszcze? No, jest cała masa plusów tego leasingu w Skodzie. Wymieniać?